أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. سورة قاف مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 34 نمبر پر ہے. سورة المرسلات کے بعد نازل ہو چکی ہے اور ترتیباً 50 نمبر پر ہے سورة الحجرات کے بعد ہے. نزولاً 34 نمبر پر، سورة المرسلات کے بعد نازل ہوئی ہے اور ترتیباً 50 نمبر پر ہے سورة الحجرات کے بعد ہے. ربط ما سبق سے، ربط سے مراد وہ کون سی وجوہات ہے جن کی وجہ سے اللہ نے سورة الحجرات کے بعد یہ سورت، سورة قاف کو جو ہے اپنی مصحف، اپنی کتاب میں جو ہے اس کے بعد لگایا ہے. ان کو ہم ربط سورت کہتے ہیں کہ گزشتہ سورت کے اس سورت کے ساتھ جو ہے کیا مناسبت ہے. پہلی وجہ، گزشتہ سورت میں آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً سب سے بڑھ کر معزز تم میں سے اللہ کے ہاں، اتقاکم تم میں سے بڑا پرہیزگار ہے. جو انسان تم میں سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہی آدمی اللہ کے دربار میں زیادہ قابل عزت ہے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت متقی کی منزل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. آیت نمبر 34 میں ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، یہ دن ہمیشہ رہنے کا ان کے لیے اس جنت میں ہوگا جو یہ لوگ چاہیں گے، اور ہمارے پاس جو ہے اس ان نعمتوں سے بڑھ کر ہے. تو متقی کی منزل کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے تھے 34-35 نمبر آیت میں. دوسری وجہ, گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے معاشرے کی اصلاح کے آداب ذکر فرمائے, گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے معاشرے کی اصلاح کے آداب جو ہے وہ ذکر فرمائے, تو اس صورت میں اللہ رب العزت اس بات قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اشارہ اس جانب ہے کہ اگر تم نے ان آداب پہ عمل کیا تو قیامت آنے والی ہے, اللہ تمہیں اجر و ثواب سے نوازیں گے, اور اگر تم نے ان آداب کی خلاف ورزی کر دی تو قیامت آنے والی ہے, اللہ تمہیں سزا دے گا. اسی وجہ سے اللہ نے معاشرے کی اصلاح کے بعد قیامت کے مسئلے کو ذکر فرمایا. تیسری وجہ, گزشتہ سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض, یقیناً اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں سے باخبر ہے. آسمانوں میں جو کچھ ہے, زمین میں جو کچھ ہے, یہ اللہ کے علم میں جو ہے ظاہر ہے, کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. تو اس سورت کی آیت نمبر 16 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, ہم دلوں کے وسوسوں کو بھی جاننے والے ہیں. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, دل کے اندر پیدا ہونے والے وسواس کو بھی جو ہے میں جاننے والا ہوں, میرے علم سے باہر نہیں ہے. امتیازات صورت, امتیازات سے مراد وہ کون سی وجوہات ہے, وہ کون سی باتیں ہیں جو اس صورت میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے اور قرآن کی باقی صورتوں میں یہ مسئلے مسائل, یہ واقعات, یہ باتیں یا تو سرے سے ہے ہی نہیں یا اس انداز سے نہیں ہے, اس کو ہم امتیازات صورت کہتے ہیں. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 4 پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منہم, کہ جب آدمی مرتا ہے تو روزانہ زمین ان کے بدن سے جو حصہ کم کر دیتا ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم روزانہ کہ زمین اس آدمی کے بدن سے جو حصہ روزانہ کم کر دیتا ہے اس کو بھی جاننے والے ہیں. کہ کتنا یہ آدمی جو ہے روزانہ گھٹتا ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کو بھی ہم جاننے والے ہیں. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 16 پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ ہم اس انسان کو رگ حیات سے بھی قریب قریب ہے, ہم اس انسان کو ان کی رگ حیات سے بھی قریب تر ہے. 16 نمبر آئے, سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 22 پر کہ آج تو منکر انسانوں کی آنکھوں پر غفلت کے پردے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں, قیامت میں اللہ ہر انسان کی آنکھوں سے جو ہے ان کی غفلت کے پردوں کو دور کر دے گا اور ان کو حکم ہوگا کہ جو میں نے کہا تھا اس کو آج جو ہے تیز تیز نگاہوں سے دیکھ لو, تیز تیز نظروں سے جو ہے اس کا نظارہ کر لو. آیت نمبر 22 میں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ, پس دور کر دیا ہم نے آپ سے غطاء کا, آپ کے پردوں کو. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ, پس دیکھتا جا آج کے دن کو. الحدید, تیز تیز نظروں سے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 30 پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ. یاد کیجئے اس دن کو کہ ہم کہیں گے جہنم کو, آیا تو بھر گیا؟ تو جہنم کہے گا حل میں مزید, آیا ہے کوئی اور, اور بھی چاہیے, اور بھی چاہیے. تو جہنم سے اللہ رب العزت قیامت کے دن سوال کرے گا جب جہنمیوں کو ڈالے گا کہ اے جہنم, میں نے آپ سے بھرنے کا وعدہ کیا تھا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ, کہ میں جہنم کو جو ہے انسانوں اور جنات سے بھر دوں گا. تو کیا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا؟ تو جہنم کہے گا وَتَخُورُ حَلْ مِنْ مَزِيد. تفصیل اپنی جگہ پہ انشاءاللہ ہوگی. سورۃ ممتاز ہے آداب قرآن پر 37 نمبر آیت میں کہ اگر کوئی قرآن سے جو ہے پند و نصیحت کا خواہاں ہے کہ میں قرآن سے جو ہے وہ پند و نصیحت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں, تو 16 اور 17 علوم کی ضرورت نہیں ہے. یہ 3 شرائط اللہ نے ذکر کیے ہیں, اس کو جو ہے فل فل کیجئے تو اللہ جو ہے آپ کو قرآن سے جو ہے رشد اور ہدایت نصیب فرمائے گا. سورۃ ممتاز ہے آخری آیت پر فذکر بالقرآن من یخاف وعید, کہ نصیحت دو قرآن کے ذریعے سے اسے جو ڈرتا ہے میری عذاب سے. مقصد سورت اس بات قیامت اور دلائل عقلیہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں اپنی قدرت ثابت کرنے کے لیے اور قیامت کے مسئلے کی وضاحت کے لیے. سورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں اس بات قیامت کہ ایک دن اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیشی ہوگی, حساب اور کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا, جزا اور سزا جو ہے وہ اعمال کی جو ہے واقعہ ہوگی, یا بشکل جنت یا بشکل جہنم. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے اس بات قیامت کے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت اس بات قیامت کا مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک دن اللہ کے دربار میں جو ہے وہ پیشی ہوگی, آپ کو پیش ہونا ہو. صورت قرآن جو تھا یہ باعتبار فہم جو ہے 4 حصوں پہ مشتمل تھا. قرآن باعتبار فہم جو ہے 4 حصوں پہ مشتمل تھا. پہلا حصہ جو ہے سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ المائدہ تک, اس میں زیادہ تر دلائل جو ہے اللہ نے ذکر کیے. خالق لکل شئن ہو اللہ, اس مسئلے کو اللہ رب العزت نے ثابت فرمایا کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے. دوسرا حصہ قرآن کا باعتبار فہم سورۃ الانعام سے لے کر سورۃ بنی اسرائیل تک تھا. اس اس میں جو ہے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا, ثابت کیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مربی لکل شئن ہو اللہ, ہر چیز کی تربیت کرنے والا ایک اللہ ہے, پیدا بھی اسی نے کیا اور تربیت بھی وہی کر رہا ہے. تیسرا حصہ سورۃ الکہف سے لے کر سورۃ الاحزاب تک ہے, اس میں جو ہے اللہ رب العزت بیان فرمارے مبارک فی کل شئن ہو اللہ, کہ ہر چیز میں خیر اور برکت ڈالنے والا ایک اللہ ہے, پیدا بھی اللہ نے کیا, تربیت بھی وہی کر رہا ہے اور خیر و برکت بھی وہی ڈال رہا ہے. چوتھا حصہ سورہ سبا سے لے کر اختتام قرآن تک ہے, یعنی سورۃ الناس تک ہے. اس میں دو مسائل جو ہے وہ زیر بحث ہے. ایک مسئلہ اس بات قیامت ہے کہ قیامت جو ہے یہ ضرور و ضرور آئے گی, اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیشی ضرور و ضرور ہوگی. اور دوسرا مسئلہ ہے نفی شفاعت قہری, کہ اللہ سے کوئی بزور و زبردستی چھڑانے والا نہیں ہوگا, ہر کوئی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اللہ کی گرفت سے صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی وجہ سے. اگر عقیدے اور عمل کے اندر جو ہے وہ خرابی ہے تو کوئی آپ کو چھڑانے والا نہیں ہوگا. قرآن کے تین حصے جو ہے وہ اختتام پذیر ہو چکے ہیں, جبکہ چوتھا حصہ جو ہے وہ سورہ سبا سے شروع ہے. اس میں 12 ابواب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. پہلا باب اس میں 3 سورتیں تھیں, سورہ سبا, سورہ فاطر اور سورہ یاسین. دوسرا باب, پہلے باب میں جو ہے نفی شفاعت قہری کا تذکرہ کیا گیا. دوسرا باب اس میں 3 سورتیں, سورۃ الصافات, سورۃ سواد اور سورۃ الزمر. اس میں جو ہے مسئلے توحید کو ثابت کیا گیا. تیسرا باب سورۃ المؤمن سے لے کر سورۃ الاحزاب, سورۃ الاحقاب تک تھا. سورۃ المؤمن سے لے کر سورۃ الاحقاب تک جو ہے یہ تیسرا باب تھا, جس کو حوامی میں سبا جو ہے اس کا نام دیا گیا ہے. اس میں مسئلہ ذکر ہوا تھا نفی شرک فی دعا, کہ صرف ایک اللہ کو پکارو غیبانہ اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے, اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. اور ان 11 شبہات کی جو ہے تردید تھی, جو منکرین جو ہے اس باب میں جو ہے وہ پیش کرنے والے ہیں. چوتھا باب اس میں 3 سورتیں ہم نے پڑھی, سورہ محمد, سورۃ الفتحہ اور سورۃ الحجرات. اس میں بنیادی جو مسئلہ ذکر تھا وہ کیا تھا, ترغیب الی الجہاد والانفاق. بنیادی مسئلہ کیا تھا, ترغیب الی الجہاد والانفاق. دعویٰ ذکر تھا سورہ محمد میں, بشارت دی گئی فتح کی سورہ فتح میں, اور فتح کو مینٹین رکھنے کے لیے اس کے استحکام کے لیے 7 آداب کا تذکرہ ہوا سورۃ الحجرات میں. 4 باب ہمارے اختتام کو پہنچ چکے ہیں. 5واں باب جو ہے یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں, اس میں بھی 3 سورتیں ہیں. سورۃ القاف، سورۃ الزاریات اور سورۃ الطور، یہ تین سورتیں ہم پڑھیں گے. سورۃ القاف، سورۃ الزاریات اور سورۃ الطور، ان تینوں کا ایک ہی مقصد ہے، اس بات قیامت بالترقی. اس میں ہم کیا مسئلہ پڑھیں گے؟ اس باب میں اس بات قیامت بالترقی. ہر صورت میں دوسرے صورت سے جو ہے مسئلے کو اللہ رب العزت ترقی دیں گے. اور یہ حصے آخری حصے کا جو ہے وہ کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ بھی ہے اس بات قیامت، وہ ان تین صورتوں میں ذکر ہوا ہے. مسائل کو اللہ رب العزت ان تین صورتوں میں، مسئلہ توحید، یہ مسئلہ قیامت کو، اس بات قیامت کو ترقی سے ذکر فرما رہے ہیں. سورہ قاف میں اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں، سورہ قاف میں آیت نمبر 11 میں، کذالک الخروج، اسی طرح نکلنا ہے تمہارا قیامت میں اپنی قبروں سے، اسی طرح نکلنا ہے تمہارا قیامت میں اپنی قبروں سے، سورہ قاف میں ذکر ہوا. تو سورہ زاریات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اس کے بعد جو سورت آنے والی ہے مضمون کو ترقی اللہ رب العزت دے، آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، صرف قیامت نہیں بلکہ جزا اور سزا بھی واقعہ ہوگی، جزا اور سزا بھی واقعہ ہوگی، حساب کتاب بھی ہوگا. یہ نہیں کہ صرف آپ کو اٹھایا جائے گا، نہیں، حساب کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا. تو سورہ طور میں اللہ رب العزت مضمون کو جو ہے مزید ترقی دے رہے، آیت نمبر 8 میں، آیت نمبر 8 میں جو ہے ترقی دے رہے مضمون کو، ما لہ من دافع، نہیں ہے کوئی، نہیں ہوگا کوئی اس کو دفع کرنے والا، ما لہ من دافع، نہ ہوگا کوئی اس قیامت کو، من دا یا جزا اور سزا کو، من دافع، دفع کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ قیامت کو کوئی ٹال سکتا ہے اور نہ اس کے حساب اور کتاب یعنی جزا اور سزا کو کوئی دفع کر سکتا ہے. مضمون کو ترقی دی گئی. ساتھ ہی جو ہے ترغیب القرآن کو بھی جو ہے اللہ رب العزت ترقی کے ساتھ ان تینوں صورتوں میں ذکر فرما رہے ہیں. ترغیب القرآن بھی ان صورتوں میں جو ہے کیا ہے؟ تفصیل کے ساتھ، یعنی کیا ہے؟ بالترقی، یہ مضمون بھی ذکر ہے. سورہ قاف کی آخری آیت 45 میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، فذکر بالقرآن، پس نصیحت دو قرآن کے ذریعے سے، من ان کو، اس کو، یخاف ہو جو ڈرتا ہو، وعید میرے عذاب سے، یعنی جس کے دل میں جو ہے اللہ کے عذاب کی جو ہے خوف موجود ہوگی، وہ آئے گا تمہارے سامنے بیٹھے گا، تو ان کے سامنے قرآن کو پڑھو کہ وہ آپ کے قرآن کے پڑھنے سے جو ہے وہ نصیحت حاصل کرے. آپ کے سامنے جو ہے وہ بیٹھے گا اور قرآن کے ذریعے سے اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرے گا. تو سورہ زاریات کی آیت نمبر 55 میں اللہ رب العزت مضمون کو ترقی دے رہے ہیں. وہاں پر فرمائے، وذکر فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت دو قرآن کے ذریعے سے، بس یقیناً یہ نصیحت دینا قرآن کے ذریعے سے فائدہ پہنچاتا ہے ایمان والوں کو. آپ کی یہ نصیحت کرنا ایمان والوں کے حق میں جو ہے کیا ہے؟ مفید ہے. تو سورہ طور کے اندر 29 نمبر آیت میں مضمون کو مزید ترقی ہے. وہاں پر تسلی بھی ذکر ہے کہ جب آپ قرآن کا بیان فرما، قرآن کی جو ہے آپ قرآن کا بیان فرمائیں گے تو لوگ آپ پر اعتراضات کریں گے، تو تو یہاں پر تسلی بھی ذکر ہوئی. فذکر 29 میں, فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. خیر دیں تب سبق مکمل کے بیابو لگے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون, بس نصیحت دو, نصیحت کرو قرآن کے ذریعے سے. کم چی بیغم دی اگتا تو گوری ہو, کم چی دکار والے دی اگتا گوری. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فذکر, بس نصیحت کرو قرآن کے ذریعے سے. فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون, نہیں ہے آپ اپنے رب کی احسان کے ساتھ بکاہن, کاہن نجومی فال بتانے والا, ولا مجنون اور نہ پاگل دیوانہ. تسلی ہے آپ کو, یہ لوگ جو ہے وہ نجومی سمجھتے ہیں, فال بتانے والا سمجھتے ہیں, اسی طرح آپ کو جو ہے دیوانہ سمجھتے ہیں, تو آپ تو نہ پاگل ہے اور نہ آپ نجومی ہے, آپ اللہ کے پیغمبر ہے. تسلی بھی ذکر ہوئی. اسی طرح جو ہے مسئلہ توحید کو بھی جو ہے بترقی ذکر ہو رہا, بترقی ذکر فرما رہے اللہ رب العزت. مسئلہ توحید کو بھی اللہ رب العزت ترقی کے ساتھ جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں ان تین صورتوں میں. آیت نمبر 26 سورہ قاف میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں, سورہ قاف آیت نمبر 26, الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید. الذی وہ ذات, الذی وہ آدمی, جعل مع اللہ الہا آخر, ٹھہراتا ہے, جو ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ الہا آخر مددگار دوسرا. فالقیاہ, پس پھینک دو اس کو, فی العذاب الشدید, سخت عذاب میں. تخویف تھی کہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو مددگار جو ہے وہ بناتا ہے کہ کوئی اور بھی حاجت روا مشکل کشا ہے, عبادت کے لائق ہے, اس کو جاننے میں ڈالو. تو سورہ زاریات میں اللہ رب العزت نہیں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مددگار نہ بناؤ. 29 میں, آیت نمبر 51 میں, اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, وَلَا تَجْعَلُوا, اور نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ الہن آخر مددگار دوسرا. نہ ٹھہراؤ, نہ بناؤ اللہ کے ساتھ الہن آخر مددگار دوسرا. اللہ رب العزت روک رہے, منع فرما رہے اس سے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو جو ہے مددگار نہ بناؤ. تو سورہ طور میں اللہ رب العزت جو ہے جنت میں داخل ہونے کی وجہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی توحید کو مانے گا تو جنت میں داخل کر دوں گا اسے. آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا کنا من قبل ندعو, انا کنا من قبل ندعو. اہل جنت کو جب اللہ رب العزت جنت میں داخل کریں گے تو ایک دوسرے کو کہیں گے, آیت نمبر 26 سے آپ ملاحظہ کیجئے, 25 سے, واقبل بعضهم على بعض يتساءلون, اور سامنا کریں گے بعض اہل جنت بعض پر ایک دوسرے سے پوچھنے والے ہوں گے, پوچھتے ہوں گے دنیا کے بارے میں. ایک دوسرے کو کیا کہیں گے؟ قالو, کہیں گے وہ, انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین, یقیناً تھے ہم دنیا میں ڈرنے والے, لوگ ہمیں ڈرا رہے تھے یا ہم جو ہے وہ قیامت سے ڈر رہے تھے, تو اسی وجہ سے ہم نے اپنے عقیدے اور عمل بھی نظر ثانی کی تھی. فمن اللہ علینا, پس احسان کیا اللہ نے ہم پر, ووقانا عذاب السموم, اور بچایا ہمیں عذاب گرم سے, انا کنا من قبل ندعو, کس وجہ سے اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. تو اپنے عقیدے کی, اپنے عقیدے کو ظاہر کر رہے, عقیدے کا اظہار کر رہے. کیا عقیدہ تھا؟ انا کنا من قبل ندعو, یقیناً تھے ہم من قبل دنیا میں اس سے پہلے نہ دعو ہوں کہ پکارا کرتے تھے صرف ایک اللہ کو نہ دعو ہوں پکارا کرتے تھے صرف ایک اللہ کوئی جو ہے یا علی مدد کوئی یا رسول اللہ مدد کوئی یا پیر بابا مدد کوئی جو ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد اور ہم کہتے تھے تو صرف کیا یا اللہ مدد یا اللہ خیر انہ هو البر الرحیم یقیناً یہ اللہ هو البر یہی اللہ ہے احسان کرنے والا ہم پر بڑی احسان فرمائی تھی کہ ہمیں قرآن کے سامنے جو ہے احسان فرمایا تھا ہمیں قرآن کے سامنے بٹھایا اور ہمارے عقیدے کی اصلاح کر دی تھی الرحیم مہربانی کرنے والا ہے تو یہ تین سورتیں جو ہے ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں تو اس میں جو ہے یہ تینوں مسائل جو ہے یہ بترقی ہے مگر بنیادی طور سے جو ان تین سورتوں کو اللہ رب العزت ذکر فرما رہے اس کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے اس بات قیامت ہے اور مسائل بھی جو ہے اس کے اندر ذکر ہے بترقی مگر ان تینوں کو ان تینوں سورتوں میں بنیادی جو مسئلہ ذکر ہے وہ کیا ہے اس بات قیامت اس سورت میں جو ہے دعوی سورت جو ہے تین مرتبہ ذکر ہے یعنی اس بات قیامت سورت کا دعویٰ کیا ہے اس بات قیامت تین مرتبہ ذکر ہے پہلی مرتبہ آیت نمبر 11 کذالک الخروج اسی طرح نکلنا ہے تمہارا قیامت میں اپنی قبروں سے دوسری مرتبہ آیت نمبر 43 میں آیت نمبر 42 میں 42 ذالک یوم الخروج یہ ہے دن الخروج نکلنے کا اپنی قبروں سے اور تیسری مرتبہ دعویٰ ذکر ہے آیت نمبر 44 میں 44 میں ذالک حشر علینا یسیر یہ جمع کرنا ان مخلوقات کا علینا مجھ پر ہم پر یسیر آسان ہے مخلوقات کا حساب اور کتاب کے لیے جمع کرنا اللہ رب العزت فرماتے یہ کیا ہے یسیر ہم پر آسان ہے تو تین مرتبہ جو ہے وہ کیا ہے اس بات قیامت ذکر ہے 11 میں 42 میں اور 44 میں تو مقصد سورت اس بات قیامت بالترقی قاف یہ حرف ہے حروف مقطعات میں سے اس کے معنی اور مطلب اللہ رب العزت بخوبی جانتے ہیں یہ حرف ہے حروف مقطعات میں سے خلاصے کو آپ سمجھ گئے خلاصہ تو اللہ رب العزت یہ تقریباً ہم نے تینوں صورتیں آپ کے سامنے پڑھی اس ایک خلاصے میں ہم نے تینوں صورتیں آپ کے سامنے پڑھی کیونکہ جو جن مقاصد کے لیے جو ہے ان تینوں صورت کو ذکر کیا گیا تھا ان بنیادی باتوں کو ہم نے پڑھ لیا ان تین صورتوں کے اندر جو بنیادی مقاصد تھے بنیادی مسائل تھے ان کو ہم نے پڑھ لیا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے آپ کو ٹیلی کر کے بتایا جو ہے اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے اسی طرح جو ہے قرآن توحید اور قیامت سب میں نے پڑھا ہے قاف حرف ہے حروف مقطعات میں سے اس کے معنی اور مطلب اللہ رب العزت بخوبی جانتے ہیں والقرآن المجید وہ شہادت کے لیے ہے وہ بمانی شہادت والقرآن المجید شاہد ہے قرآن المجید بزرگی والا شاہد ہے قرآن بزرگی والا کس چیز پر جو ہے قرآن گواہ ہے کس چیز پر قرآن شاہد ہے اپنے مضمون پر کس پر اپنے مضمون پر جو ہے وہ قرآن کیا ہے شاہد ہے مضمون کیا ہے کذالک الخروج ذالک یوم الخروج وذالک حشر علینا یسیر یہ مضمون آ رہا ہے نا اپنے مضامین پر جو ہے قرآن شاہد ہے سورج کا نکلنا جو ہے یہ سورج پر دلیل ہوتا ہے تو اسی طرح قرآن کا بیان کرنا یہ قرآن کی حقانیت اور صداقت پہ خود ہی دلیل ہے تو والقرآن المجید شاہد ہے قرآن المجید بزرگی والا, بزرگی کی کتاب ہے. دیکھیں قرآن کو اللہ نے مجید کہا, قرآن کو کیا کہا, قرآن کی صفت اللہ نے ذکر کر دی مجید, بزرگی والا. اگر ایک آدمی جو ہے اپنے آپ کو بزرگ بنانا چاہتا ہے, بزرگ اللہ والا, اللہ کا تابع فرمان, اللہ کا مطیع, اپنے آپ سے بچانا, اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے تو کس کے ذریعے سے بنائے گا؟ قرآن کے ذریعے سے. کیونکہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے, صفت کیا ہے, والقرآن المجید. تو قرآن کیا ہے؟ بزرگی والی کتاب ہے. تو اسی کے ذریعے سے جو ہے اپنے آپ کو بزرگ بنائے گا. یہ نہیں کہ قرآن کو نہیں پڑھا ہے, قرآن کے الفاظ بھی نہیں آتے, اس کے معنی اور مطلب بھی نہیں معلوم ہے اور اپنے آپ کو بزرگ سمجھ رہا ہے. تو والقرآن المجید, شاہد ہے قرآن بزرگی والا کتاب ہے یا بزرگی والا. بل عجیب, زجر بے انکار رسالت, نبی علیہ السلام کی رسالت سے اللہ رب العزت جو ہے انکار پر جھڑکی دے رہے ہیں. پشتوں میں ہم کہتے ہیں رٹنا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل عجیب, بلکہ عجیب جانا ان لوگوں نے, بلکہ عجیب جانا ان لوگوں نے, ان جاءہم کہ آیا ان کے پاس منذر, ایک ڈرانے والا, منہم ان میں سے. فقال الکافرون, پس کہا کافروں نے, ھذا شیء عجیب, یہ ہے ایک چیز عجیب, عجیب سی. ھذا شیء, یہ مسئلہ, ھذا شیء, یہ ہے ایک چیز, یعنی یہ مسئلہ, عجیب, عجیب سا, ناشنا. اللہ رب العزت فرماتے بل عجیب, بلکہ عجیب جانا ان لوگوں نے, ان جاءہم کہ آیا ان کے پاس منذر, ایک ڈرانے والا, منہم ان میں سے. کیا عجیب جانا ان لوگوں نے کہ اللہ نے یہ اہم مسئلہ, یہ اہم کام ایک انسان کے سپرد کیوں کر دیا کہ جاؤ اور لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلاؤ, لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو. یہ اہم کام, اہم مسئلہ, اہم مشن اللہ نے کسی فرشتے کے سپرد کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے انسان پیغمبر کو عجیب جانا. فقال الکافرون, پس کہا کافروں نے, ھذا شیء عجاب, یہ ایک چیز, یہ ایک مسئلہ, عجیب, عجیب سا. اسی طرح ناشنا, شیء, یہاں تو قرآن کو ان لوگوں نے ناشنا کہا, عجیب سا کہا, یا تو اس مسئلے توحید کو جو ہے ان لوگوں نے جو ہے کیا کہا, عجیب سا کہا. کیوں قرآن کو جو ہے ناشنا کہا, کیوں مسئلے توحید کو ناشنا کہا؟ کیونکہ انہوں لوگوں نے پہلے سنا نہیں تھا, ورنہ اللہ نے تو اس کائنات کو بنایا تھا اسی مسئلے کے لیے. 124,000 پیغمبر جو ہے اسی مسئلے کی وضاحت کے لیے آئے تھے. آسمان اسی پر قائم ہے, زمین اسی پر قائم ہے, مگر ان لوگوں نے اس مسئلے توحید کو ناشنا, عجیب سا, اسی وجہ سے کہا کہ ان لوگوں نے اس مسئلے توحید کو پہلی مرتبہ سنا, اسے پہلے ان لوگوں نے نہیں سنا تھا. جس طرح جنات نے جب قرآن کو سنا تو انہوں نے بھی کیا کہا, اننا سمعنا قرآنا عجبا, سورہ جن کے اندر آپ انشاءاللہ پڑھیں گے 29 پارے میں, کہ کہاں جنات نے کیا کہا انہوں نے جب قرآن کو سنا, اننا سمعنا قرآنا عجبا, یقیناً ہم نے عجیب سی کتاب سن لی. قرآن کو کیا کہا؟ عجیب سی کتاب. کیونکہ ایک پیغمبر پوری دنیا کی جو ہے کفر کو للکار رہا ہے, تنے تنہا, نہ بادشاہ ہے, نہ بادشاہ کا بیٹا ہے, نہ فوج ہے ساتھ, نہ اسلحہ ہے, اور پوری دنیا کے کفر کو جو ہے تنے تنہا للکارنے والا ہے. تو اس کے اندر یہ اتنی ہمت, طاقت, قوت کس چیز نے پیدا کر دی؟ قرآن نے. تو اسی وجہ سے جنات نے قرآن کو عجیب کتاب کہا, یہ تو بڑی عجیب سی کتاب ہے, بڑی طاقت والی کتاب, آدمی کو جو ہے بڑی قوت سے نوازتی ہے. اور یا اس مسئلے توحید کو جو ہے وہ عجیب سا کہا. آج بھی اسی طرح جب درس میں لائے جاتا ہے بٹھایا جاتا ہے پہلی مرتبہ ہماری زبان سے اس مسئلے کو سنتے ہیں, ایک اللہ جتراؤ مشکل کو چاہے, صرف ایک اللہ کو پکارو غائبانہ, تو کہتے ہیں یار نیا مولوی ہے اور نیا مسئلہ کر دیا. سمجھا گیا, نئے مسئلے کو بیان کرنے والا, حالانکہ یہ مسئلہ تو نہیں آنا ہے. قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے یہ قرآن یا یہ مسئلہ نیا اسی وجہ سے لگ رہا ہے یہ قرآن کہ انہوں نے پہلے قرآن کو سنا نہیں, اپنے نہ سننے کی وجہ سے جو ہے یہ لوگ قرآن کو جو ہے نیا سمجھتے. تو اللہ رب العزت فرماتے جس طرح جو ہے ایک آدمی جو ہے کسی چیز کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے, کوئی اس کو بتا دے کہ یار اس طرح بھی ہو گئے تو یہ نہیں آ رہا, تو اسی طرح قرآن کے بارے میں بھی ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے اس مسئلے کو سنا نہیں, مسئلے توحید کو. تو اسی وجہ سے جو ہے قرآن کے اندر جب اس مسئلے کو سنا تو کہتے یہ تو عجیب سا مسئلہ ہے, ہم نے پہلے نہیں سنا. تو جب آپ نے نہیں سنا ہے تو یہ غلط ہوگا. بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب. یہ ہے کیا, یہ مسئلے توحید یا یہ مسئلے قیامت جس کے لیے یہ صورت ہے, یا جو ہے یہ قرآن یہ عجیب سا ہے. ایزا متنا وکنا ترابن, کیا عجیب سا ہے. ایزا متنا وکنا ترابن, اے جب ہم مر جائے, وکنا ترابن اور ہو جائے مٹی. ذالکا یہ دوبارہ اٹھانا ہمارا, رجم بھائی دور ہے عقل سے, اے جب ہم مر جائیں گے, وکنا ترابن اور ہو جائیں گے مٹی. تو یہاں پر ایک لفظ کو آپ لگا دیجئے انبعثو, اس کا جواب حذف ہے یہاں پر, اس کا جو ہے وہ کیا ہے حذف ہے یہاں پر انبعثو, معنی کیا, آیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. اے جب ہم مر جائے اور ہو جائیں گے ہم مٹی, آیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو ذالک الرجم بعید, یہ دوبارہ اٹھانا ہمارا دور ہے عقل سے. یہ دوبارہ اٹھانا ہمارا کیا ہے, یہ دور ہے عقل سے, عقل میں نہیں آتی یہ بات کہ کس طرح جو ہے ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے. مرنے کے بعد جو ہے جب ہماری گوشت پوش جو ہے وہ قبر کے کیڑے جو ہے وہ کھا لے, ہماری ہڈیاں جو ہے وہ مٹی بن جائے, تو اس کے بعد کس طرح جو ہے اللہ جو ہے ہمیں دوبارہ نئے سرے سے وجود دے گا, ہمارے ساتھ حساب اور کتاب کا معاملہ فرمائے گا. یہ دوبارہ اٹھانا ہمارا جو ہے یہ عقل سے دور کی بات نہیں. تو ذالک رجم بعید, یہ دوبارہ اٹھانا ہمارا کیا ہے, رجم بعید دور ہے عقل سے. یا دوسری معنی میں یہ ہے, ایزا متنا وکنا ترابن, اے جب مر جائے ہم اور ہو جائے مٹی, تو آیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو بات یہاں پر ختم ہو گئی ان لوگوں کی, آیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا, آیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا, تو ان لوگوں کی بات ختم ہو گئی. یہ ذالک رجم بعید, یہ اللہ کا جواب ہے. ذالک رجم بعید, ان لوگوں کا یہ اعتراض رجم بعید دور ہے عقل سے. ان لوگوں کا یہ جواب دور ہے کیا, عقل سے. ان کے اندر اگر عقل ہوتا تو یہ اعتراض نہ کرتے کہ جس ذات نے جو ہے وہ پہلے ان کو بنایا, کس چیز سے بنایا. تو اللہ جو ہے اس بات پر قادر نہیں ہے کہ دوبارہ یہ لوگ مٹی ہو جائے اور پھر اللہ ان کو بنا دے. قد علمنا, یقیناً جانتے ہیں ہم, ما وہ کچھ, تنقص الارض, جو کم کرتی ہے زمین, منہم ان میں سے, وعندنا کتاب, اور ہمارے پاس کتاب ہے, حفیظ, حفاظت کرنے والا ان کے اعمال کا. اللہ رب العزت فرماتے قد علم دا، یقیناً جانتے ہیں ہم، ما تنقص الارض، وہ کچھ جو کم کرتی ہے زمین میں، ہم ان میں سے ایک آدمی مر جاتا ہے تو روزانہ ان کے بدن سے جو کمی ہوتی ہے، ان کا بدن جو ہے وہ گل سڑ جاتا ہے، مٹی کی طرف جو ہے وہ روانہ کر جاتا ہے، تو جتنا جو ہے اس کے بدن کے اندر کمی واقعہ ہوتی ہے روزانہ کی بنیاد پر، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ان کے بدن کی اس کمی کو بھی جانتے ہیں کہ روزانہ ان کے بدن کا کون سا حصہ جو ہے وہ مٹی ہو چکا، مٹی بن چکا، ہم اس کو بھی جانتے ہیں. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے ابدان کو اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے اس کے کھانے کو. انبیاء کرام کے اجساد، ابدان، ان کو، ان کا کانا جو ہے اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے. یہ بات صرف انبیاء کرام تک خاص ہے کہ انبیاء کرام کے ابدان، ان کے جسم، زمین جو ہے وہ نہیں کھا سکتی. اس کے سوا جو ہے کسی اور کے بارے میں یہ چیز نہیں ہے. ہاں، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے کہ کسی کو جو ہے وہ کتنا عرصہ جو ہے وہ محفوظ رکھے. نہ تو یہ کوئی بزرگی کی علامت ہے کہ اگر کسی کا بدن جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ کئی عرصے کے بعد جو ہے وہ سالم رہے تو ہم اس سے جو ہے یہ نتیجہ اخذ کرے کہ یہ نیک آدمی ہوگا، اور اگر کوئی جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ مٹی میں تبدیل ہو جائے تو ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ یہ آدمی جو ہے یہ گناہگار تھا، یہ فاسق تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا دشمن تھا، کبھی نہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں آتا؟ کبھی نہیں کر سکتے. صرف انبیاء کرام کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ان کے جسم کھانے کو اللہ نے زمین پر حرام کر، کسی اور کے بارے میں یہ نہیں، صرف انبیاء کرام کے بارے میں. باقی اگر شہداء ہے یا اولیاء ہے یا نیک ہے یا بد ہے، ان کے بارے میں جو ہے اللہ کی اپنی مرضی، کسی کو کتنا عرصہ جو ہے وہ سلامت رکھے، کسی کو جل جو ہے وہ ختم کر دے، کسی کو کتنا عرصہ جو ہے وہ سلامت رکھے، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے. اور اس سے جو ہے نہ کسی کی بزرگی ثابت ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس اس کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلایا ہو کہ اگر کسی کو مرنے کے بعد آپ دیکھ لے کہ کافی عرصے تک جو ہے اس کا بدن وہی سلامت ہے تو یہ بزرگ ہے. نہیں، اپنی طرف سے جو ہے ہم یہاں پر کوئی چیز جو ہے وہ ثابت نہیں کریں گے، ہمارے پاس دلیل پھر نہیں ہے. اسی طرح جو ہے اگر کسی کا بدن جو ہے وہ مرنے کے بعد جلد از جلد جو ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ اللہ کا نافرمان ہوگا، کبھی نہیں. یہ کوئی سٹینڈر نہیں ہے، یہ کوئی سٹینڈر نہیں ہے، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے. النجوم الظاہرہ فی ملوک المصر والقاہرہ، یہ کتاب لکھی ہے ابو شامہ نے رحمت اللہ علیہ نے. یہ مصر اور قاہرہ، ان ممالک کے بارے میں جو ہے اس نے یہ کتاب لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو جس مقام میں دفن کیا تھا تو وہ مقام جو تھی وہ وقف زمین نہیں تھی، وہ زمین وقف نہیں تھی. بادشاہ نے اعلان کیا کہ یہاں پر جو ہے میں سڑک کو تعمیر کرنا چاہتا ہوں، روڈ کو بنانا چاہتا ہوں، راستہ بنانا چاہتا ہوں. درمیان میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر جو ہے وہ آئی، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو کھول کر ان کی ہڈیوں کو دجلہ میں ڈالا جائے، کیونکہ اس کی دلیل کیا تھی؟ اس کی دلیل اس بادشاہ کی یہ تھی، یہ تقریباً چٹے صدی کی جو ہے یہ واقعات میں ہے. النجوم الظاہرہ واقعات کو جو ہے وہ مرحلہ وار ذکر کرتا ہے. یہ چھٹے صدی کی جو ہے واقعات میں جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے حکم پہ اس کے قبر کو کھولا گیا تقریباً اس کے وفات کے جو ہے 40-50 سال کے بعد, اتنی دور کی بات بھی نہیں ہے, یا اس سے بھی قریب تر جو ہے وہ یہ واقعہ ہے کہ جیسے اس کی قبر کو دیکھا گیا تو اس میں صرف ہڈیاں پڑی تھی, اس کی ہڈیوں کو جو ہے وہ نکال کر دجلے میں ڈالا گیا. ہم اس بات پر خوش نہیں ہے, یاد رکھیے, ہمیں اس بات پر خوش نہیں ہے کہ اس بادشاہ نے یہ کام کیا تو ٹھیک کیا ہے, یہ کام اس نے غلط کیا ہے, بے عزتی کی ہے, بے ادبی کی ہے. مگر کیا ہے یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صرف ہڈیاں باقی تھی, اس کا بدن جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا, تو کیا وہ اللہ کا ولی نہیں ہے؟ کیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا بدن جو ہے وہ ختم ہونا, اس کا گوشت جو ہے وہ ختم ہونا اور صرف ہڈیاں جو ہے وہ باقی رہنا, کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ولایت سے جو ہے ہم اس کو خارج کر دیں؟ کبھی نہیں. میں نے کہا یہ کوئی سٹینڈر نہیں ہے. میں ایک جگہ جو ہے یہ تقریر کر رہا تھا تو مجھے ایک آدمی نے کہا کہ اس علاقے کا نام بھی لیا, ایک مشہور جو ہے اداکارہ تھی, مرنے کے بعد تقریباً جو ہے 25-30 سال کے بعد جو ہے اس کی قبر کو کھولا گیا تھا, اور وہ آدمی کہتا تھا کہ میں نے اپنے آنکھوں سے جو ہے اس کی قبر کو دیکھا تھا, پھر میں نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے کس طرح اس کی قبر کو دیکھا, کیا ہوا تھا, بارش ہوئی تھی کہ وہ بیٹھ چکی تھی وہ, یا کیا مسئلہ ہوا تھا, مگر ساتھیوں کے سامنے جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ وہ بالکل جو ہے اسی حالت میں تھی, اس کو جب نکالا گیا اس کے قبر کو تعمیر کرنے کے لیے تو بالکل ویسی جو ہے وہ پڑی تھی جس طرح پہلے تھی. تو یہ تو اللہ کی اپنی مرضی ہے, ہم اس کے بارے میں بھی نہیں کہتے کہ وہ جو ہے اداکارہ تھی تو یہ ساری عمر جو ہو سکتا ہے اس نے معافی مانگی اللہ سے, سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی, یہ نہیں کہ ساری زندگی جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ گناہوں میں جو ہے وہ گناہوں کے بوجھ تلے جو ہے وہ لدا رہے, نہیں کبھی نہیں. جب آدمی جو ہے وہ گناہ کی بخشش طلب کر دے تو اللہ بڑا غفور رحیم بادشاہ ہے, وہ معاف کرنے والا ہے, معاف کرتا ہے. مگر اس نے مجھے یہ بات بتا دی تھی کہ وہ جو ہے میں نے اس کی خبر کو خود دیکھا تھا, وہ اسی طرح جو ہے وہ سالم پڑی تھی. تو یہ کوئی سٹنڈر نہیں ہے, بات اصل میں کیا ہے سٹنڈر کہ کوئی جو ہے وہ صحیح سالم پڑا ہوتا ہم اس کو ولی سمجھے, یا کوئی جو ہے اس کی کا بدن جو ہے وہ زمین کھا لے تو ہم کہیں یہ تو کچھ بھی نہیں تھا, یہ تو ویسے شوشا تھا, نہیں کبھی نہیں. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ, ہمارے ہاں کتاب کتاب ہے حفیظ, حفاظت کرنے والا ان کے عمل, کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں تمام لوگوں کے اعمال یعنی تقدیر جو ہے وہ لکھ چکے. بل کذبوا بالحق زجر بے انکار قرآن, بلکہ جھٹلایا ان لوگوں نے بالحق کے قرآن کو, لما جاءہم جب آیا ان کے پاس, فہم فی امر مریض, تو یہ لوگ فی امر ایسے کام میں منتشر کام میں جو ہے مبتلا ہے, فی امر مریض منتشر کام میں مبتلا ہے, مریض منتشر, امرن کام یا امرن دین, منتشر دین کا شکار ہے, منتشر کام کا شکار ہے. بلکہ زبو بالحق, بلکہ جھٹلائے ان لوگوں نے قرآن کو, قرآن کو اللہ نے حق کیوں کہا؟ کیونکہ اس سے باطل کا صفایا ہوتا ہے, قل جاء الحق وزہق الباطل, جی اسی وجہ سے قرآن کو کیا کہا گیا, قرآن کو حق کیا کہا گیا. جب آئے ان کے پاس, فہم فی امر مریض, پس یہ لوگ جو ہے منتشر کام کا شکار ہے, قیامت کے بارے میں منتشر کام ہے, کوئی قیامت کو نہیں مانتا, کوئی مانتا ہے تو کہتا ہے کہ ہمیں پیر جو ہے وہ چھڑا لے گا, کوئی کہتا ہے جیسے ہم اٹھیں گے فوراً ہم جنت میں داخل ہوں گے, جہنم نہیں مانتے. اسی طرح پیغمبر کے بارے میں جو ہے وہ منتشر ہے, کوئی اس کو شاعر سمجھتا ہے, کوئی اس کو کاہن سمجھتا ہے, کوئی اس کو مجنون سمجھتا ہے, کوئی اس کو جو ہے بڑوں کا دل تبدیل کرنے والا سمجھتا ہے, قرآن کے بارے میں منتشر ہے, کوئی اس کو جو ہے جنات کی باتیں سمجھتا ہے, شیطان, کوئی اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھنے والا ہے, کوئی اس کو جھوٹ کہتا ہے, کوئی اس کو شعر کی کتاب سمجھتا ہے. تو یہ جو ہے لوگ کیا ہے, ایک منتشر دین کا شکار ہو چکے. ان کا اطمینان اور سکون جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. جس طرح آج لوگ جب قرآن کے سامنے نہیں بیٹھتے تو وہ کیا ہے, منتشر الذہن ہے. آپ ان کے سامنے مسئلہ گئے, وہ کہتے ہیں یار منہ دچاؤ منو, ہم کس کی بات کو مانیں. ایک جو ہے ایک جیسی بات کر رہا ہے تو دوسرا دوسری بات کر رہا ہے, ہم کس کی بات کو مانیں. ان موریوں کا آپس میں اختلاف ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ باتیں جو ہے اپنے آپ کے چھوڑانے کے لیے کرتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لما جاءہم فہم فی امر مریج, لما جاءہم جب آئے ان کے پاس, فہم فی امر مریج, بس یہ لوگ جو ہے دین میں انتشار کا شکار, منتشر دین کا شکار ہے یا منتشر کام کا شکار ہے. اور انشاءاللہ پھر پڑھیں گے.